op jouw radio, ID&T Radio. Your Thursday Night Dance Treatment. Armin van Buuren is dit. Mr. Sam versus Fred Baker draaide hem vorige week ook al. Heel veel goede reacties op deze plaat. As One is de artiestennaam. Forever Waiting heet dit nummer. Het zit op het Crème de la Crème label van Black Hole Recordings, Magic Music. Het label dat persoonlijk wordt gehandeld tot niemand minder dan DJ Tiësto. ID&T Radio. Ik zeg een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance. Dat is iedere donderdagavond hier bij ID&T Radio. Al het nieuws op het gebied van trance en progressive vanavond ook weer. Een hele volle show. Gelukkig was het vorige week pruime tijd. Ik had heel veel nieuwe platen, daar hoor je deze week ook nog wat tracks van. Vanavond onder andere Ori Lane, Sanctuary. Een plaat waar ik al een tijdje achteraan zit. Zo niet eens een vinyl, maar echt een fantastische plaat. Golden Scan of Our Times. Super 8 Remix komt zo meteen voorbij. En natuurlijk de uitslag van de Future Favorite. Vorige week kon je stemmen op een van de drie platen die we hebben gedraaid. Daarvan deze week de uitslag. En verder de nieuwe Robert Gittelman. En een nieuwe productie van Agnelli & Nelson. Maar dit is onze Tune of the Week van vorige week. Rapid Eye, Stealing Beauty. Ik heb inmiddels ook het vinyl binnen. Er is een one-sided white label van. Aan de B-kant komt een remix van niemand minder dan Ronald van Gelderen. En dat weer op een Engels label, een Nederlands producer. Rapid Eye, Stealing Beauty in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. oude State of Trance luister je naar. En een plaat die gekozen is als future favorite door jullie, de luisteraars. Pulsar, My Religion. En een van de vorige weken. En daarvoor Rapid Eye, Stealing Beauty. Het grappige is dat deze twee platen die aan elkaar gemixt waren, allebei geproduceerd zijn door twee Engelsen. Die ken ik allebei. Dat zijn Steve Hellstrip. Dat is de grote man achter Rapid Eye. En Pulsar is Andy Pulsar. En die jongens schijnen van zichzelf niet geweten te hebben dat ze al 10 jaar ongeveer 5 mijl van elkaar vandaan wonen. Daar zijn ze pas een jaar geleden achtergekomen. Op zich ook wel weer een feit om je vingers bij af te likken. IDT. All over the planet. On ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. State of Trance, aflevering 92 voor 10 april 2003 is dit. Zometeen tussen 9 en 10, 1 uur lang non-stop in de mix, zoals iedere week hier bij IDT Radio. Zometeen maken we de future favorite bekend. En we hebben ook nog Golden Scan, zometeen hun nieuwe single komt hier voorbij. En vind je het leuk om mee te chatten met al je vrienden en bekenden over deze show? Ga dan naar www.arminvanburen.tk. En de tracklisting, dus alle tracks die we draaien, daar maken wij geen geheim van hier bij IDT Radio. Morgenochtend www.id-t.com vind je de hele tracklisting. En dan zijn we aangekomen bij de vierde plaat in de show. Dat is de plaat waar ik al een tijdje achteraan zat, maar ik moest even smeken bij verschillende mensen om een cd-kopie te krijgen. Is nog niet uit, het is een productie uit Australië, uit het Progressive Kamp. Maar als je de vocaal hoort zometeen, dan begrijp je waarom ik hem deze week Tune of the Week heb gemaakt. Ori Lane, Sanctuary, de Event Go remix in the State of Trance. Tune of the Week. difference between us will make us so strong. Voor jouw zomer nu al op de radio bij IDNT Radio. Golden Scan of Our Times is dit. Super 8 remix. Een nieuwe fantastische release op Lost Language Recordings. Dus wordt ge-A&R'd door Ben Woods. Dat is een jongen die ook altijd in de club ziet in Engeland. Heel grappig is dat. En daarvoor Ori Len of Ori Jen Sanctuary. De Evan Gove remix. Dat is een Australische productie. On the tip of progressive, zullen we maar zeggen. Maar wel een fantastische vocaal. En volgens mij echt een van de platen die je zomer helemaal heet gaat maken. Volgend uur non-stop in de mix. Daarin in ieder geval ook jouw tune of the week, zeg maar. Heel veel wordt er ge-e-maild over de nieuwe motorcycle die nu ook in de dagprogrammering van IDNT Radio te horen is. Dat zal in ieder geval in de non-stop in de mix zitten zometeen. We zijn nu aangekomen bij het bekendmaken van de Future Favorite. Vorige week hebben we 3 platen gedraaid. Daarop kon je stemmen via www.trans.nu. Dat hebben heel veel mensen gedaan. De uitslag is heel spannend. Ik zal nog even de 3 platen die we vorige week hebben gedraaid in het kort laten horen. Artist Unknown heeft inmiddels een titel, Masters & Nixon featuring Justine Suiza, Fifth Dimension. De tweede plaat was een release op het Gesture Music label uit Rotterdam. I Am Through The Night, de Solid Slide remix. Derde plaat, een nieuwe productie van Vincent de Moor, Questia, Nexus Asia. We were the first, and we will be the first. IDNT Radio. Dance music only. En de uitslag was heel spannend deze week, waar het vorige week wat meer voor de hand lag. Ik zal de stemming nu bekendmaken. Questia Nexus Asia kreeg 24,7% van de stemmen. Ion Through the Night 35,8%. En Artist Unknown, die inmiddels dus een titel heeft, zeg maar. Masters and Nixon featuring Justine Suiza, Fifth Dimension. 38,4% van de stemmen en is dus de future favorite van de luisteraars van de State of Trance. Die zou dan eigenlijk zo'n jingle moeten. Future favorite. We'll be right back. Productie van een Engelsman, Dave Masterson en Robert Nixon. En dat is een Nederlander. Die hebben samen volgens mij via het internet Fifth Dimension geproduceerd. Justine Suiza heeft de vocalen verzorgd. En jullie hebben deze plaat gestemd als Future Favorite. Iedere week draaien wij 3 platen. En daarvan kun je stemmen wat jij de beste vindt op www.trance.nu. Dat hebben heel veel mensen gedaan. De uitslag was heel spannend. Maar deze week dus met 38,4% Fifth Dimension als future favorite gestemd. You're not trying to be the best in dance music. We are. We are. Dan zijn we toegekomen aan een nieuwe future favorite. We draaien 3 platen. En daarvoor kan jij stemmen op www.trance.nu wat jij de beste plaat vindt. Afgelopen weekend in Londen, daar waren de jongens van Big Star Recordings uit Denemarken. Die kregen een lakker van een nieuwe release van Freeloader. Dat heeft niks te maken met Driftwood. De artiest is Freeloader. De track heet Pure Devotion. Exclusief in de State of Trance. fantastische nieuwe productie van de Israëliër Robert Gittleman. Things to Say heet deze plaat. Komt binnenkort uit op ID&T Recordings. Op de B-kant staat een fantastische Mike remix. Maar dit is de originele mix. En daarvoor Afterburn Summer Sun. Een nieuwe productie uit de stal van Agnelli en Nelson. Ik meen dat die uit Ierland komen. En daar weer voor zat Freeloader, Pure Devotion. Nieuw release op Big Star Recordings. En dat is weer een Deens label. Je zou me enorm plezier doen als je even naar www.trans.nu, dus gewoon trans.nu gaat en stemt op een van deze drie platen wat jouw favoriet is. Die zullen we dan volgende week uitzenden als Future Favorite. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Hou je radio hier, want volgend uur geen gelul. 1 uur lang non-stop in de mix. En alle titels van de platen die we draaien ga je vinden op www.id-t.com. En voor het tracklisting archief ga je naar www.arminvanburen.com. Want wat moeten we tegenwoordig zonder internet? ID&T Radio.